ยกเอากุศลคุณงามความดีหรือคุณพระรัตนตรัยมาเป็นอารมณ์ได้จิตใจกลับคืนเป็นปกติไม่น้อยเนื้อต่ำใจแล้วก็ไม่เพลิดเพลินมัวเมาไปด้วยอำนาจแห่งความอยากดังกล่าวมานั้นเมื่อรู้ว่าใจเป็นปกติตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีอย่างว่านี่นะก็มีสติสัมปชัญญะประคองจิตนั้นไว้รักษาความดีนั้นไว้อย่าให้มันเสื่อมเมื่อรักษาบุญกุศลคุณพระรัตนตรัยให้ตั้งมั่นอยู่ในจิตใจของตนได้บุญกุศลมันก็ไม่เสื่อมบัดนี้นะตนก็อยู่ด้วยบุญอยู่ด้วยคุณบัดนี้แต่ละวันแต่ละคืนเอาบุญเอาคุณนั่นเป็นกำลังใจเป็นเกาะป้องกันตัวผู้ที่หนักแน่นอยู่ในบุญในคุณแล้วแม้จะมีเรื่องชั่วกระทบกระทั่งมาแต่ภายนอกมันก็ไม่หวั่นไหวเพราะว่าความดีของตนมันรวมกำลังกันอยู่ภายในเกาะป้องกันตัวอย่างนี้หรือว่าเขามีบังเกอร์อะไรถ้าถูกยิงมานี่มันก็ไม่ถูกถูกก็ไปถูกบังเกอร์หรือไปถูกเกาะหุ้มตัวอยู่นั่นนะลูกกระสุนมันก็เจาะเข้าไปไม่ถึงร่างกายมันก็กระเด็นไปทางอื่นซะอุปมานี่ก็เช่นเดียวกันเมื่อจิตใจของบุคคลผู้ใดมั่นอยู่ในศีลอยู่ในธรรมมั่นอยู่ในบุญกุศลอย่างสนิทสนมจริงจังแล้วอย่างนี้มันก็จะไม่หวั่นไหวต่อความชั่วที่มันกระทบกระทั่งมาแต่ภายนอกเมื่อใจไม่หวั่นไหวไปตามความชั่วเหล่านั้นแล้วอารมณ์แห่งความชั่วเหล่านั้นมันก็ดับไปมันจะไม่ตั้งอยู่ได้เลยในเมื่อจิตไม่ยึดถือเอามันแล้วมันก็ดับไปเองมันแต่ที่มันไม่ดับนั้นเพราะใจมันไปยึดถือเอาต่างหากนี่แหละใจยึดเอาไว้เมื่อใจยึดเอาความชั่วไว้ความชั่วนั้นเป็นของร้อนมันก็เผาใจให้ร้อนแบบนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันเข้าใจคนธรรมดาสามัญนี่นะมันมีทั้งดีมีทั้งชั่วอยู่ในจิตใจนี่ดังนั้นอย่าพากันนิ่งนอนใจเราจะไปเข้าใจว่าเราไม่มีความชั่วแล้วก็เฉยเรื่อยไปเลยไม่ได้ฝึกจิตใจไม่ได้เพ่งใจของตนลงไปมันก็ไม่เห็นเลยไม่เห็นความชั่วถ้าผู้ใดอยากเห็นความชั่วแล้วนั่งภาวนานะเพ่งเข้าไปเมื่อใจมันถูกเพ่งมันจะสงบลงไปถ้าความชั่วมันมีความชั่วมันก็ผลักดันขึ้นมามันจะไม่ยอมให้จิตนั้นสงบลงไปได้นี่จิตมันก็ฟุ้งไปอะไรแบบนี้นะถ้าหากว่าสติไม่แก่กล้าพอก็รู้ได้เลยว่านี่ความชั่วมีอยู่ในใจของตนแน่นอนถ้าหากว่าไม่มีความชั่วอยู่ในใจนั้นน้อมจิตลงสู่ความสงบมันก็ลงไปเลยมันก็สงบดิ่งลงไปมันก็คลายอารมณ์ต่างๆออกไปหมดเลยใจก็รวมลงเป็นหนึ่งอยู่ได้พร้อมด้วยสติสัมปชัญญะรู้ว่าจิตไม่มีกังวลอะไรในขณะนี้จิตไม่ยึดถืออารมณ์อันใดก็รู้ตัวอยู่นั้นเนี่ยการที่บุคคลจะมาละกิเลสตัณหาตั้งแต่อย่างหยาบจนถึงอย่างกลางอย่างละเอียดได้นะมันต้องอาศัยการมาฝึกฝนจิตตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนนั้นนะดังที่ที่แจงมานี่แหละฝึกจิตให้สงบลงไปก่อนเป็นบทบาทเบื้องต้นเลยทีเดียวแต่นั่นแหละถ้าพูดแล้วนะมันก็มีมูลเหตุมาแต่เบื้องต้นนู่นกลัวว่าบุคคลจะทำใจให้สงบลงไปได้ก็ต้องเป็นผู้มีศีลแล้ว ต้องไม่ทำบาปถ้าบุคคลใดยังไปทำบาปอยู่นี่นะจะไปนั่งภาวนาทำใจให้สงบนี่ไม่ได้เพราะว่าบาปนั้นมันรบกวนจิตใจเรื่อยไปทีเดียวเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะ จะให้ครบวงจรแท้ๆนะการฝึกจิตที่มันจะละกิเลสบาปทำได้แล้วมันต้องเริ่มแต่ศีลเมื่อชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วอย่างนี้มาบำเพ็ญสมาธิมันก็เป็นไปได้เนี่ยเพราะว่ามันไม่มีบาปมารบกวนนะถึงจะมีอารมณ์ก็เป็นอารมณ์ที่อ่อนๆความคิดความนึกที่ไม่รุนแรงอันความคิดที่ไม่รุนแรงอย่างว่านั้นเราก็สามารถที่จะสะกดจิตลงไปเอาชนะมันได้จิตสงบลงไปแล้วมันก็ดับไปเองอารมณ์อ่อนๆเหล่านั้นนะอารมณ์ที่ไม่เป็นบาปอกุศลอย่างรุนแรงนะนั่นเนี่ยที่จิตมันสงบลงไม่ได้นั่นเพราะอาศัยกิเลสอย่างหยาบมันมีอิทธิพลมากนั่นเนี่ยกิเลสอย่างหยาบก็หมายถึงบาปอกุศลนั่นเองนะดังนั้นเมื่อว่ามีศีลแล้วอย่างนี้บาปอกุศลเหล่านั้นมันก็ระงับไปแต่ศีลนู่นนะเป็นงั้นมันก็ยังเหลือแต่บาปอย่างกลางนี่บาปอย่างกลางนี่มันก็มีกำลังอ่อนลงไปกลัวอย่างที่แรกนั้นการทำความเพียรเจริญสมาธิภาวนาก็ไม่ได้ยุ่งยากเกินขอบเขตไม่ได้ผูกปล้ำกันเกินไปเราพยายามไปไม่นานใจมันก็รวมลงได้สงบลงได้เช่นอย่างว่าพูดถึงนิวรณ์ห้านั่นนะความรักความชังอย่างนี้มันก็อ่อนลงแล้วไม่รุนแรงเหมือนอย่างความรักความชังในเบื้องต้นนั่นมันคิดไปเฉยๆแต่ไม่กล้าที่จะไปลงมือทำคิดรักอะไรก็ดีหรือว่าคิดเกลียดชังใครก็ดีไม่กล้าที่จะไปลงมือประหัตประหารเขาได้ความคิดประเภทอย่างกลางนี่นะมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเมื่อเราเพ่งจิตลงไปเมื่อเพ่งอนาปานสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าไปไอ้ความวิตกวิจารเกี่ยวกับเรื่องรักเรื่องชังหมดนั้นก็ค่อยเบาลงเบาลงเป็นอย่างนั้นในปฐมฌานนั่นน่ะท่านว่าเอกคตาจิตนั่นมันระงับซึ่งกามวิตกได้มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นการทำใจให้เป็นหนึ่งลงไปเนี่ยมันทำให้กามวิตกพยาบาทวิตกต่างๆหมดนั้นระงับลงไปเมื่อใจมันเป็นเอกคตาลงไปแล้วมันก็มีกำลังเข้มแข็งความง่วงเหงาเหานอนอะไรมันก็ครอบงำไม่ได้เพราะว่าใจที่เป็นหนึ่งแล้วมันเบิกบานมันเข้มแข็งด้วยอย่างนั้นความง่วงเหงาก็ไม่มีแล้วความพุ่งซ่านก็ไม่มีแล้วมันจะมีได้ยังไงมันรวมลงเป็นหนึ่งแล้วแล้วความสงสัยลังเลเรื่องบาปบุญคุณโทษก็ไม่มีเพราะว่าเมื่อทำใจให้สงบแล้วมีความสุขได้อย่างนี้นะมันจะไปสงสัยอะไรอ่ะก็รู้ได้เลยว่าเออนี่บาปตะงับไปจากจิตแล้วจิตนี่มีแต่บุญกุศลเท่านั้นเป็นเครื่องอยู่ดังนั้นมันจึงไม่สงสัยแล้วอันอุบายวิธีทำจิตใจให้สงบลงไปได้อย่างนี้แล้วไม่สงสัยเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษเมื่อกิเลสเหล่านี้มันระงับลงใจมันก็ตั้งมั่นอยู่ได้นานเป็นอย่างนั้นความรู้สึกนั้นก็เป็นปกติอยู่เรื่อยไปเรียกว่ามีความรู้สึกเฉยๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับอะไรต่ออะไรอย่างนี้แหละเอ้าทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่ยินดีในทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นมาก็ไม่ยินร้ายในทุกข์รู้ว่าจิตนั้นเป็นกลางอยู่นี่การบำเพ็ญทางจิตใจมันก็ค่อยลึกเข้าไปโดยลำดับอย่างนี้แหละ แล้วต่อจากนั้นก็เจริญปัญญาวิปัสสนาได้เลยแบบนี้ได้สำหรับท่านที่มีวาสนานะท่านเจริญสมาธิแบบดำเนินในตามองค์ฌานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นนะท่านเข้าฌานไปโดยลำดับอย่างนี้ท่านก็ทำได้แต่คนที่ไม่มีบุญวาสนาที่จะได้บรรลุฌานอย่างนั้นนะไม่สามารถที่จะไปทำอย่างนั้นได้ให้จนถึงจตุตถฌานลงไปอย่างนี้นะมันทำไม่ได้เพราะว่าเมื่อผู้บำเพ็ญสมาธิหรือว่าเจริญฌานเข้าไปจนถึงจตุตถฌานอย่างนี้มันจะเหลืออยู่แต่เอกัคคตากับอุเบกขาเท่านั้นนะเป็นงั้นแล้วลมหายใจก็ละเอียดจนแทบไม่ปรากฏเลยนี่ลักษณะของจตุตถฌานนะดังนั้นท่านจึงสามารถแสดงฤทธิ์ต่างๆนานาได้ก็เพราะว่าจิตละเอียดเข้าไปโดยลำดับเป็นอย่างนั้นแต่ถึงอย่างไรผู้ที่ไม่สามารถที่จะเข้าฌานได้หรือบรรลุฌานอย่างว่านั้นก็ไม่เป็นไรเราบำเพ็ญจิตให้เป็นสมาธิลงไปให้ถึงอุปจารสมาธิเข้าไปหรือว่าสมาธิใจตั้งมั่นใกล้ๆกับฌานนั่นแหละเจียดไปหาฌานนะอย่างนี้ก็เป็นบาทแห่งวิปัสสนาได้สามารถเจริญปัญญาพิจารณาสังขารนามรูปนี่ให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงได้อันนี้แหละเรื่องของวิปัสสนาอันคนที่ไม่ได้เจริญวิปัสสนานี่มันจะไม่รู้เรื่องธาตุสี่ขันธ์ห้านี่ได้อย่างแจ่มแจ้งเมื่อไม่รู้โดยแจ่มแจ้งได้ก็ไม่เกิดความเบื่อหน่ายเมื่อไม่เบื่อหน่ายมันก็ไม่คลายความยึดความถือมันก็หลงยึดหลงถือเอาว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างนั้นถ้าหากว่าปัญญาวิปัสสนามันเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้จะต้องได้พิจารณาได้เห็นสังขารนามรูปอันนี้มันเกิดแล้วดับไปอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนเลยรูปก็ดีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดนี้ก็ดีมันก็มีเกิดมีดับอยู่อย่างนั้นนั่นเนี่ยถ้าเพ่งมากๆเข้าไปก็เห็นแต่ดับอย่างเดียวเห็นแต่ดับอย่างเดียวเท่านั้นมันความรู้มันละเอียดเข้าไปก็เมื่อมองเห็นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ดับไปดับไปเท่านั้นมันถึงได้เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาวันนี้เราจะไปยึดถือเอาของไม่เที่ยงนี้ไว้ทำไมยึดแล้วมันจะได้เป็นแก่นเป็นสารหรือไม่มีเมื่อยึดเอาของไม่เที่ยงไว้จิตใจนี้มันก็เลยหวั่นไหวไปตามสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นท่านจึงบัญญัติว่าทุกขังแปลว่าทนได้ยากร่างกายนี่ก็ทนอยู่ไม่ได้จิตใจก็ทนอยู่ไม่ได้กังวลกังวายกระสับกระส่ายอยู่อย่างนั้นนี่แหละคำว่าทุกกายทุกใจนะมันทุกใจนี่เกิดจากอุปาทานใจมายึดมั่นในขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเมื่อขันธ์ห้ามันวิบัติแปรปรวนไปก็เป็นทุกข์เดือดร้อนทุกกายกายนี่แม้ว่าบุคคลจะบำรุงมันรักษามันยังไงให้อยู่ดีกินดีสักเท่าใดมันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอยู่ได้มันก็วิบัติแปรปรวนไปอยู่อย่างนั้นบัดนี้เมื่อร่างกายมันวิบัติแปรปรวนมันก็กระทบกับจิตนี้เจ็บตรงนั้นมันก็รู้สึกปวดตรงนี้มันก็รู้สึกโอ้ปวดหลังปวดเอวปวดศีรษะปวดท้องนี่ถ้าปวดท้องท้องมันก็หวั่นไหวไปมาไม่ปกติอยู่ได้นั่นแหละท่านเรียกว่าทุกขลักษณะแปลว่าลักษณะของความทุกข์ แต่ผู้เสวยทุกข์คือดวงจิตส่วนร่างกายนั้นมันเป็นแต่ลักษณะแห่งความทุกข์เท่านั้นมันไม่มีผู้เสวยเพราะมันไม่มีความรู้สึกอะไรธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนั้นความรู้สึกมันอยู่ที่ดวงจิตดวงนี้เป็นอย่างนั้นดังนั้นผู้เสวยทุกข์แท้ๆเราก็คือดวงจิตนี้ที่นี้เมื่อดวงจิตนี้รู้เท่าธาตุสี่ขันธ์ห้าตามเป็นจริงลงไปแล้วจิตนี้ก็เลยไม่เป็นทุกข์มันไม่กระวนกระวายหมายความว่าอย่างนั้นแต่ความรู้สึกความรู้สึกทุกข์นั่นมีอยู่แต่ว่าจิตไม่กระวนกระวายไปตามความทุกข์นั้นพระพุทธเจ้ายังได้ทรงตรัสว่าทุกขังอริยสัจจังความทุกข์อันนั้นมันเป็นธรรมของจริงอันหนึ่งมันมีจริงนะแต่เมื่อจิตท่านผู้มีปัญญารู้แจ้งแล้วท่านรู้เท่าไม่ยึดเอาถือเอาความทุกข์อันนั้นแล้วจิตท่านก็ไม่เป็นทุกข์มันเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจกันเมื่อจิตไม่ยึดถือแค่อย่างเดียวแล้วความทุกข์ทางจิตก็ไม่มีเลยเนี่ยท่านจึงว่านิโรธแปลว่าความดับทุกข์คือว่าดับความอยากความปรารถนาอยากให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากให้หายโรคหายภัยอยากให้ยั่งยืนนานไปตลอดกาลอย่างนี้นะความอยากเหล่านี้ไม่มีในดวงจิตนั้นระงับไปหมดแล้วเมื่อความอยากอย่างนั้นระงับไปหมดแล้วความทุกข์ทางจิตก็ไม่มีที่จิตมันเป็นทุกข์นะลองสันนิษฐานดูเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงนะพอเจ็บหัวปวดท้องอะไรขึ้นมานะก็ความอยากนั้นมันมาพร้อมโอ้ยอยากให้มันหายทำอย่างไรเนาะมันถึงจะหายวิตกวิจารอยู่นั้นแล้วเมื่อไรเนาะมันถึงจะหายพอวิตกไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเดือดร้อนไปเท่านั้นจิตนี้นะเพราะว่าความอยากให้มันหายแต่ว่ามันไม่หายตามความคิดมันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ได้เจริญปัญญาวิปัสสนามารู้แจ้งสังขารนามรูปตามเป็นจริงดังกล่าวมานั้นแล้วเวลาร่างกายสังขารอันนี้มันวิบัติลงก็ไม่วิตกอย่างนั้นเลยก็กำหนดรู้ว่าสังขารไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอนัตตาเนี่ยมันบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในบังคับปัญชาของผู้ใดมันก็เป็นอย่างนี้แหละธรรมดาของมันก็เป็นอย่างนี้แต่มันก็ไม่ใช่ของเราเมื่อมันรู้ชัดอย่างนี้แล้วมันก็ปล่อยตามสภาพแล้วแต่มันจะแปรปรวนไปแต่ไม่ใช่ว่าจะไปทอดทุละโดยประการทั้งปวงหมดเลยแต่ไม่ต้องรักษาเยียวยามันแหละถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยลงเอ้าปล่อยตามเรื่องมันจะหายก็หายไม่หายก็แล้วแต่มันไม่ได้หมายอย่างนั้นอันนี้หมายเอาอุบายแยบคายในใจนู่นต่างหากแต่ถ้ามีใครเอายามาให้รับประทานถ้าใครญาติเชิญหมอมารักษาดูแลก็เอาเปิดโอกาสให้หมอรักษาดูแลไปเมื่อหมดความสามารถของหมอแล้วหมอยกเลิกแล้วอย่างนี้มันก็แบบนี้เราก็ทอดทุระลงไปทั้งหมดเลยแบบนี้มีแต่ปลงสังขารลงไปไม่ต้องไปเดือดร้อนกับมันเพียงประคองจิตดวงนี้ให้กำหนดรู้เห็นตามเป็นจริงอยู่อย่างนั้นจนกว่ามันจะสิ้นสุดลงแห่งสังขารหรือชีวิตอันนี้นี่แหละอุบายอบรมจิตใจเพื่อถอนตนออกจากทุกข์ภายในวัฏสงสารนี้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำสั่งสอนมาโดยลำดับนั้นนะก็เมื่อได้ยินได้ฟังกันแล้วก็ขอให้พากันตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะว่าเราได้อัตภาพร่างกายอันนี้มาด้วยบุญกุศลตกแต่งให้แล้วนะ เราได้อาศัยร่างกายอันนี้แหละเจริญสมาธิภาวนาอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นหรือว่าเราได้อาศัยกายวาจาใจอันนี้แหละสั่งสมบุญกุศลคุณงามความดีต่างๆให้เกิดขึ้นได้ถ้าไปได้อาศัยร่างอย่างอื่นแล้วไม่มีทางที่จะได้สะสมบุญกุศลจะได้เจริญสติปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปได้อย่างที่ดวงจิตได้อาศัยร่างของมนุษย์เนี่ยไม่มีอย่างไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปแล้วอย่างนี้นะไม่มีทางที่จะได้บำเพ็ญกุศลความดีอะไรเลยถ้าไปเกิดเป็นเทวดานี่ก็นับว่าอยู่ในขั้นดีเพราะว่าเมื่อพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกแล้วเสด็จไปแสดงพระอภิธรรมโปรดพุทธมารดาตามประเพณีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เทวดาเหล่านั้นได้มาฟังพระอภิธรรมเทศนาก็สามารถบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ตามวาสนาบารมีของตนนะนี่แหละเพราะฉะนั้นผู้ใดรู้วิถีชีวิตของตนว่ามีเหตุมีปัจจัยเป็นมาอย่างไรตามที่แนะนำสั่งสอนมานี้แล้วนะก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจพาเพียรพยายามสละความชั่วออกไปจากกายวาจาใจของตนให้ได้พยายามประกอบกุศลความดีฝึกจิตใจนี้ให้หนักแน่นอยู่ในธรรมอยู่ในบุญในกุศลอบรมจิตนี้ให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดขึ้นแล้วเราจะได้ถอนตนออกจากทุกข์ภายในวัฏสงสารได้ตามกำลังปัญญาบารมีของตนของตนดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้